baixa pel camí, cavalca alça del vell vi. Baixa, baixa pel camí, fins la cova del destí. Baixa, baixa pel camí, cap al jardí trauterí. Baixa, baixa pel camí, fins al ventre submarí. Baixa, baixa pel camí, cap al somni de l'oblit. Baixa, baixa pel camí, fins la mort, fins l'infinit. Baixa, baixa pel camí, cap al centre del jardí. Baixa, baixa pel camí, allà on el drac es fa pipí. Cau la flama dins la nit, cau la flama, cau l'esprit. Embriagar-se d'un dolç pit i atipar-se del vell fruit. Fins dissoldre's en la nit, fins a fondre's amb l'oblit. A saciar l'etern neguit, fins la mort, fins l'infinit.